فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادری سوال کردن که یکی از دوستان و رفیقایش که عمل جراحی شده است، اپیرکس شده است و تقریبا دو روز سه روز است که از نماز خوندن دور هست که نماز نمی خواند. و بله برادرم، جواب این هست که برای اون برادر اولا که الله سبحانه وتعالی شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگرداند، و ثانیا برای اون برادر این ثبت را برسانید یا که خودتان براشان بگوید که نماز را هیچگاه ترک نکنید و نماز را قضا نکنید و نماز را بی نماز نباشید، نماز را در وقتش با قدر استطاعتتان بخونید. اگر هرچند که بیمار باشید راست ایستاده نمیتوانید، نشسته بخونید، نشسته نمیتوانید، با پهلو بخونید، با پهلو نمیتوانید، پس شما با پشت میتوانید نمازاتون ادا بکنید، یعنی که از نماز دور نباشید، اون برادر رو براش برسانید. و چقدر که شما رو به نماز آوردید و چقدر که عبادت الله سبحانه و تعالی را انجام که دادید، الله سبحانه و تعالی همون قدر برای شما زودتر شفا را نازل میکند و همچنین الله سبحانه و تعالی زودتر براتان قوا و درمان میدهد که از این بیماری زودتر شفا میارید. اما برای برادری که دو روز سه روز است که نمازش را نخوندد، برای برسانید که فوراً و زود این نمازش را، این دو روز سه روز که نماز را خوندگی نبود، این نمازش را ادا بکند و تاریک صلاة نباشد و از جمله قضا کنندگان نمازها نباشد، بلکه این دو سه روز که نماز را نخونده است نمازش را ادا بکند. الله سبحانه و تعالی باز هم برای شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگرداند. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.